अथर्वेद तृतीयम कांडम अथ चतुर्थो अनुवाक सूक्त 16 प्रातः अग्निम से लेकर हवा मही पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। प्रातःकाल अग्नि को, प्रातःकाल बिजली व सूर्य को, प्रातःकाल प्राण और अपान को, प्रातःकाल कामों में व्याप्ति रखने वाले माता पिता को हम बुलाते हैं। प्रातःकाल ऐश्वर्यवान पोषण करने वाले वेद ब्राह्मण अन्न व धन के पति परमेश्वर को, प्रातःकाल ऐश्वर्य कराने वाले व मथने किए हुए पदार्थ व आत्मा व अमृत मोक्ष व अन्न दुग्ध घृत आदि को और दुखनाशक व ज्ञानदाता आचार्य को हम बुलाते हैं। प्रातार्जितम से लेकर भक्षित्या दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हम प्रातःकाल में अंधकार आदि को जीतने वाले सूर्य समान तेजस्वी पवित्र अथवा बहुविधि से रक्षा करने वाले अथवा नरक से बचाने वाले परमेश्वर को बुलाते हैं। जो परमेश्वर प्रकृति व भूमि का धारण करने वाला और जिस परमेश्वर को पूजता हुआ सब प्रकार धारण योग्य कंगाल भी और शीघ्रकारी बलवान भी और ऐश्वर्यवान राजा भी इस प्रकार कहता है, यश और धन को मैं सेवूं। भाग से लेकर श्याम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे भगवान, हे बड़े नेता, हे सेवनीय, हे सत्य धनी, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, इस वेदोक्त बुद्धि को देता हुआ तू हमारी उत्तमता से रक्षा कर। हे ज्योति स्वरूप, हमको गौओं से और घोड़ों से अच्छी प्रकार बढ़ा। हे शिव, नेता पुरुषों के साथ हम नेता पुरुषों वाले होकर समर्थ हुएं। उदयदानीम से लेकर श्याम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। इस समय और भी दिनों के मध्य पाए हुए में हम बड़े ऐश्वर्य वाले हुएं और हे महाधनी ईश्वर, सूर्य के उदय में विद्वानों की सुमति में हम रहें। भाग एव से लेकर भवे पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सेवनीय विद्वान विजय पुरुष ही भगवान भाग्यवान बड़े ऐश्वर्य वाला होवे। इसी कारण से हम भाग्यवान होवे। उस तुझको हे ईश्वर मैं सब ही बार बार पुकारता हूँ, सो तू हे शिव यहाँ पर हमारा अगवा हो। उषस से लेकर वहन तो छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। उपाय अर्थात प्रभात बेलाएं मार्ग देने के लिए अथवा हिंसा रहित यज्ञ के लिए झुकती हैं और चढ़ाकर चलने वाला व हिंसने वाला घोड़ा शुद्ध पद रखने के लिए अन्नवान व बलवान व ज्ञानवान नवीन नवीन और धन प्राप्त कराने वाले ऐश्वर्य को मेरे लिए लावे, जैसे घोड़े रथ को लाते हैं। अश्वावती से लेकर सदा ना जिसका भवार्थ इस प्रकार है। उत्तम उत्तम घोड़ों वाली, उत्तम उत्तम गवों वाली, बहुत वीर पुरुषों वाली और मंगल करने वाली उषाएं हमारे समाज पर चमकती रहें। घृत सारे पदार्थ को धोते हुए और सब प्रकार से भरे हुए तुम वीर पुरुषों अनेक दुखों से सदा हमारी रक्षा करो। सूक्तम 17 सीरा से लेकर सुमनियो पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। घोर बुद्धिमान लोग व्यवहारी पुरुषों पर सुख पाने में हलों को जोड़ते हैं और जुओं को अलग अलग करके दोनों ओर फैलाते हैं। युनक सीरा से लेकर यमन दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे शोभायमान किसानों, हलों को जोड़ो, जुओं को फैलाओ और बने हुए खेत में यहाँ पर बीज बोवो। तुम्हारी अन्न की उपज हमारे लिए भरी पूरी होवे। हंसुएं व दराते भी पके अन्न को अधिक निकट लावें। लांगलम से लेकर पर फरव्यम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अच्छे फाले वाला, बहुत सुख देने वाला और ऐश्वर्य युक्त व अमृत युक्त मूठ वाला अथवा रस्सी वाला और मूठ वाला, हल ही रक्षा करने वाली और वृद्धि वाली भूमि को और प्रस्थान व चढ़ाई के योग्य और शीघ्र गति वाले रथवान गाड़ी को उत्तमता से उत्पन्न करे। इंद्र सीता से लेकर समाम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, भूमि जोतने वाला हल की रेखा जुति धरती को नीचे दबावे, पोषण करने वाला किसान उस जुति धरती को सब ओर से रखवाली करे, वह पानी से भरी जुति धरती हमको उत्तम उत्तम अनुकूल क्रिया से भरती रहे। शनम से लेकर कर्तमस्मे पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सुंदर फाले सुख से भूमि को जोते, क्लेश सहने वाले किसान बैल आदि वाहनों के पीछे पीछे सुख से चलें, जल से संतुष्ट करने वाले हे पवन और सूर्य तुम दोनों इस पुरुष के लिए सुंदर फल वाली जो चावल और औषधियां करो। शुना वाहा से लेकर मुदिगंग छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बैल और पशु सुख से रहें, हांकने वाले किसान सुख से रहें, हल सुख से जोते, हल की रस्सियां सुख से बांधी जावें, पैना को सुख से ऊपर चला। शुनासी द्रेश से लेकर सिंचतम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वायु और सूर्य तुम दोनों यहाँ पर ही मेरी विनय स्वीकार करो, जो जल आकाश में तुम दोनों ने बनाया है उससे इस भूमि को सींचते रहो। सीते से लेकर भुआ आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ज्युति धरती लक्ष्मी खेती तेरी हम वंदना करते हैं, हे सौभाग्यवती बड़े ऐश्वर्य वाली हमारे सन्मुख रह, जिससे तू हमारे लिए प्रसन्न मन वाली होवे और जिससे हमारे लिए सुंदर फल वाली होवे। घृतेन सीता से लेकर पिन व मना नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, घी से और मधु से यथाविधि सानी हुई जुति धरती सब व्यवहार कुशल विद्वान देवताओं करके अंगीकृत है। हे जुति धरती सो बलवती और घृत युक्त अन्न आदि से सींचती हुई तो दूध के समान हमारे सब ओर से सन्मुख वर्तमान हो। सूक्तम 18 इमाम से लेकर पतिम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उगती हुई लताओं सृष्टि के पदार्थों में इस बड़ी बल वाली रोगनाशक औषधि को मैं खोदता हूँ, जिस औषधि से प्राणी विरोधिनी विद्या को हटाता है और जिससे सर्वरक्षक व शक्तिमान परमेश्वर को यथावत पाता है। उतान पड़ने से लेकर केवलम कृषि दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विस्तृत पालन वाली, हे बड़े ऐश्वर्य वाली, हे विद्वानों करके प्राप्त की हुई, हे बलवती ब्रह्म विद्या मेरी विरोधिनी अविद्या को दूर हटा दे और सर्वरक्षक व सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सेवनीय कर। नाही ते नाम से लेकर गम्या मसी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्पत्नी अविद्या तेरा नाम कभी नहीं मैंने लिया है, इस जगतपति परमेश्वर में कभी नहीं तू रमन करती है, वैरनी विरोध टालने वाली को बहुत दूर ही हम पहुंचाते हैं। उत्तरा उत्तर से लेकर साध्राभ्य चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अति उत्तम ब्रह्म विद्या में प्रजा अधिक उत्तम हो जाऊं, अन्य उत्तम आदि प्रजाओं से तो अधिक उत्तम प्रजा मेरी जो नीच विरोधनी अविद्या है वह नीच विपत्तियों से नीची है। अहम अश्मी से लेकर सहा वहे पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्या मैं जयशील प्रजा हूँ और तू भी जयशील है। दोनों हम, तू और मैं, जयशील होकर मेरी विरोधनी को, अविद्या को जीत ले। अभी ते अघाम से लेकर धातु छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीव, तेरे लिए प्रबल को हराकर मैंने रखा है और तेरे लिए अधिक प्रबल को आदर से मैंने रखा है, सो तेरा मन तेरे पीछे पीछे योगी के स्वरूप में दौड़ता रहे और दौड़ता रहे, जैसे गो अपने बछड़े के पीछे और जैसे जल अपने मार्ग में दौड़ता है। सुक्त 19 जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संष्टम म इदम से लेकर पुरोहित पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मेरे लिए इन वीरों को ये वेद ज्ञान व अन्न व धन यथाविधि सिद्ध किया गया है और वीरता और सेना दल यथाविधि सिद्ध किया गया है। यथाविधि सिद्ध किया हुआ राज्य अटल होवे, जिसका मैं विजय पुरोहित अर्थात प्रधान हूँ। सम हमेशा से लेकर हविष्या हम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं इन अपने वीरों के राज्य शारीरिक बल वीरता और सेना दल को भले प्रकार जोड़ता हूँ। मैं शत्रुओं की भुजाओं को इस अन्न व आवाहन से काटता हूँ। नीचे से लेकर स्थान एवं तक तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे शत्रु नीचे गिरें और नीचे रहें जो हमारे धनी सूरमा राजा पर सेना चढ़ावें। मैं वेद ज्ञान से अभित्रान शत्रुओं को मारे डालता हूं और अपने लोगों को ऊंचा करता हूं। परशों से लेकर अश्मी चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वीर, पर से कुल्हाड़ी से अधिक तीक्ष्ण अग्नि से अधिक तीक्ष्ण और मेघ के वज्र बिजली से अधिक तीक्ष्ण है, जिससे का मैं पुरोहित व मुखिया हूँ। ऐशाम से लेकर देवा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं इन वीरों के हथियारों को जोड़ता हूँ, दृढ़ करता हूँ, इनके साहसी वीरों वाले राज्य को बढ़ाता हूँ। इनका क्षत्रियपन अजर अटल और विजयी होवे, सब दिव्य विजयी कमनीय व प्रशंसनीय धार्मिक गुण इनके चित्त को तृप्त करे। उदर्शयन्ताम से लेकर यंतु सैन्य छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े धनी राजन, सेना दल मन को ऊंचा उठावे और जीते हुए वीरों का जय जयकार कर व सिंहनाद ऊंचा उठे। जलाने वालों के जलाने वाले, ऊंचे झंडे वाले, जय जयकार शब्द करने वाले नाना रूप में ऊपर चढ़े। इंद्र प्रतापी पुरुष को ज्येष्ठ व स्वामी रखने वाले, शोर जय चाहने वाले देवता लोग सेना के साथ चलें। प्रेता चेता से लेकर प्रवाह तीसरा श्लोक सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे नरो, धावा करो, जीतो, तुम्हारी भुजाएं प्रचंड कटर होवें। हे तीखे बाण वाले, हे कटर हथियारों वाले, कटर भुजाओं वाले वीरो, निर्बल धनुष वाले निर्बल शत्रुओं को मारो। अवश्रिष्टा से लेकर कश्चन आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ब्रह्माओं, वेदवेताओं से प्रशंसित व यथावत तीक्ष्ण की हुई बाण विद्या में चतुर सेना, छोड़ी हुई तू पराक्रम के साथ झपट, वैरियों को जीत, आगे बढ़, इनमें से एक एक बड़े वीर को मार डाल, इनमें से कोई भी ना छूटे। सूक्तम 20 अयम ते से लेकर रईम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान पुरुष, ये सर्वव्यापी परमेश्वर तेरा सब ऋतुओं कालों में मिलने वाला कारण है, जिससे प्रकट होकर तो प्रकाशमान हुआ है, उस योनि को पहचान कर ऊंचा चढ़ और हमारे लिए धन बढ़ा। अग्नि अच्छा से लेकर नस्तम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान पुरुष, अच्छे प्रकार से यहाँ पर हमसे बोल और प्रत्यक्ष होकर हमारे लिए प्रसन्न मन हो। हे प्रजाओं के रक्षक, हमें दान दे, तू हमारा धन दाता है। प्रणों से लेकर धातु में तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वैरियों का नियंता वीर पुरुष अच्छे प्रकार, ऐश्वर्यवान धनी पुरुष अच्छे प्रकार, और बड़ी बड़ी विद्यार्थों का स्वामी प्रधान आचार्य अच्छे प्रकार हमें दिव्य शक्तियां प्रदान करे, और प्रिय सत्यवाणी देवी दिव्य गुण वाली मुझे ऐश्वर्य अच्छे प्रकार देवे। सोमम से लेकर बृहस्पतिम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, रक्षा के लिए स्तुतियों से ऐश्वर्य के कारण सबके शासक विद्वान बड़े दीप्तिमान, सब में व्यापक, सबके चलाने वाले, सबसे बड़े वेद प्रकाशक ब्रह्मा, और बड़े बड़ों के रक्षक बृहस्पति परमेश्वर व मनुष्य को हम बुलाते हैं। तम नौ से लेकर दानाई पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान परमेश्वर व पुरुष, विद्वानों के द्वारा तू हमारे वेद ज्ञान व ब्रह्मचर्य और यज्ञ, विद्वानों के पूजन, पदार्थों के संगतीकरण और विद्या आदि के दान को बढ़ा। हे दानशील, तो हम में से दानशील पुरुष को दान के लिए धन भेज। इंद्रवायु से लेकर नौ भुवत छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दोनों सुख से बुलाने योग्य सूर्य और पवन के समान स्त्री पुरुष को यहां पर ही हम बुलाते हैं, जिससे सभी जने हमारी संगति में प्रसन्न चित्त वाले होंवे और हमारी दान के लिए कामना होंवे। अरेवन्नम से लेकर वाजिनम सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर, वैरियों के रोकने वाले राजा, बड़े बड़ों के रक्षक गुरु, और बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष और पवन, यज्ञ और वेग वाले व अन्न वाले व बल वाले, लोगों के चलाने वाले सूर्य से विज्ञानों के भंडार सरस्वती, वेद विद्या को दान के लिए प्रवृत्त कर। वाजस्व नू से लेकर नी यच आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बल की उत्पत्ति में ही हमारे समर्थ हुए हैं, बल की उत्पत्ति में ही हम समर्थ हुए हैं, और ये सब लोक उसके भीतर हैं। ज्ञानवान ईश्वर देने की इच्छा न करने वाले से भी दिलावे और हमें सर्ववीरों से युक्त धन नित्य दे। त्रहुआ में से लेकर हृदयंच नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, फैली हुई व पांच उत्तम दान क्रियाएं व प्रधान दिशाएं मेरे लिए फैली हुई शक्तियों को यथाशक्ति भरती रहें, भरती रहें। मनन शक्ति से और हृदय ग्रहण शक्ति से सब संकल्पों को मैं पाता रहूं। गौसनी से लेकर धातु में दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, गोलोक गौओं व स्वर्ग की देने वाली वाणी को मैं बोलूं। हे ईश्वर, तेज के साथ मेरे ऊपर सब ओर से उदय हो, प्राण वायु मुझको सब प्रकार से घेरे रहे, विश्वकर्मा परमेश्वर का सूर्य मेरे लिए पोषण देता रहे। इति चतुर्थो अनुवाक, अथ पंचवा अनुवाक, सूक्तम 21। ये अग्नो से लेकर होतम स्वेतत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो अग्निया ईश्वर के तेज जल के भीतर, जो मेघ में, जो पुरुष मनुष्य शरीर में और जो शिलाओं में है, जिस अग्नि ने औषधियों, अन्न, सोमलता आदि में और जिसने वनस्पतियों, वृक्ष आदि में प्रवेश किया है, उन अग्नियों ईश्वर तेजों को यह दान आत्म समर्पण होवे। या सौम्य से लेकर त्वेता दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो अग्नि सोम अर्थात चंद्र, अमृत या दूध भी आदि के भीतर, जो गौ आदि पालतू पशुओं में, जो पक्षियों में और जो वनेले जीवों में प्रविष्ट है, और जिसने दो पायों और जिसने चौपायों में प्रवेश किया है, उन अग्नियों ईश्वर तेजों को यह दान आत्म समर्पण होवे। या इंद्रेन से लेकर त्वेतर तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो प्रकाशमान था, जय चाहने वाला ऐश्वर्यवान शूर के साथ एक रथ पर चढ़कर चलता है, और जो हमारे सब नरों का हितकारी और जो शत्रु का सब कुछ जलाने वाला है, और जिस विजयी अग्नि को संग्रामों में बारंबार आवाहन करता हूँ, उन अग्नियों ईश्वर तेजो को ये दान आत्म समर्पण होवे। यो देव विश्वाद से लेकर त्वेतर चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो प्रकाशमान अग्नि वैरियों में सबका खाने वाला है, जिसको ही कमनीय व कामना पूरी करने वाला लोग कहते हैं, जिसको देने वाला और लेने वाला बताते हैं, जो पुष्टि करने वाला शक्तिमान सर्वव्यापक और ना दबने योग्य है, उन अग्नियों ईश्वर तेजों को यह दान आत्म समर्पण होवे। यम तमाम होतारम से लेकर त्वेता पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, 13 अर्थात दो कान दो नथने दो आंखें और एक मुख, ये 7 सिर के और दो हाथ दो पद एक उपस्थिंद्रिय और एक गुदा स्थान, ये 6 सिर के नीचे के भूनों से संबंध वाले प्राणी और 5 पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 5 तत्व से संबंध वाले मनुष्य मनन शक्ति से तेज धारण कराने वाले और प्रिय सत्यवाणी वाले यश के लिए जिस तुम अग्नि को दानी सब प्रकार ठीक ठीक जानते हैं, उन अग्नियों ईश्वर तेजो को ये दान आत्म समर्पण होवे। उक्षन्नाय से लेकर त्वेतत 6 श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रबलों के अन्नदाता, वशीभूत निर्बल प्रजाओं के अन्नदाता, अमृत सींचने वाले और उत्पन्न करने वाले, उन 4 प्रकार के सब नरों के हितकारी परमेश्वर को प्रधान रखने वाले अग्नियों ईश्वर तेजों को यह दान आत्म समर्पण होवे। दिव्य पृथ्वी से लेकर त्वेतत 7वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो तेज सूर्य लोक में पृथ्वी में और अंतरिक्ष में लगातार और बिजली में लगातार चलते रहते हैं, जो दिशाओं के भीतर और जो पवन के भीतर हैं, उन अग्नियों ईश्वर तेजों को हम दान आत्म समर्पण होवें। हिरण्यपादनी से लेकर तम अग्निम 8वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सूर्य अपने तेजों से स्तुति किए हुए सबके प्रेरक बड़े ऐश्वर्य वाले बड़े लोकों के रक्षक सब में श्रेष्ठ हितकारी ज्ञान स्वरूप परमेश्वर से सब विजय कराने वाले ज्ञानों व पुरुषार्थों को हम मानते हैं। इस मांस खाने वाले अग्नि समान दुख को वे शांत कर दें। शांतो अग्नि से लेकर मशीष्मम 9वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मांस खाने वाला अग्नि समान तापकारी दुख शांत हो, पुरुषों का सताने वाला कष्ट शांत हो, और भी जो सब सुखों का जलाने वाला है, उन मांस खाने वाले अग्नि स्वरूप दुख को मैंने शांत कर दिया है। ये प्रता से लेकर आशीषमन 10वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो पहाड़ सोम अमृत अथवा औषधि व जल को पीठ पर रखने वाले हैं, उन्होंने और ऊपर को मुख करके सोने वाले सूर्य की ओर चढ़ने वाले जल पवन मेघ और अग्नि, उन सब ने मांस भक्षक अग्नि रूप दुख को शांत कर दिया है। सुक्तम 22 हस्तिवर्त सम से लेकर सजोषा 1 श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हाथी के बल से युक्त बड़ा यश फैले, जो अधीन वेदवाणी व प्रकृति के विस्तार से उत्पन्न हुआ है, सो ये यश मुझको समान प्रीति वाली अखंड वेदवाणी व प्रकृति और सब प्रकाशमान गुणों ने सर्वव्यापक विष्णु भगवान में ठीक प्रकार से दिया है। मित्रश से लेकर वत्सा 2 श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सबका मित्र और अति श्रेष्ठ और परम ऐश्वर्यवान और ज्ञान का दाता व दुख नाशक परमेश्वर चेताता रहे, और वे प्रसिद्ध सब जगत के पोषण करने वाले दिव्य पदार्थ पृथ्वी जल वायु तेज आकाश आदि मुझको तेज व बल से कांति वाला करें। येन हस्ती से लेकर क्रिनु 3 श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस तेज से हाथी और जिस तेज से राजा ऐश्वर्यवान राजा मनुष्यों और जल और अंतरिक्ष के भीतर प्रक्रमी हुआ है, और जिस तेज से देवताओं महात्मा पुरुषों ने पहले काल में देवतापन पाया है, वे ज्ञान स्वरूप जगदीश्वर उस तेज से मुझको आज तेजस्वी करे। यत्ते से लेकर पुष्कर स्त्रजा 4 श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस कारण से उत्पन्न संसार के ज्ञान वाले परमेश्वर तेरे लिए आहुति आत्मदान से हमारा तेज बड़ा होता है, जितना तेज व बल प्राणियों व मेघों के हितकारक सूर्य का और हाथी का है, उतना तेज व बल मेरे लिए पोषण देने वाले माता पिता व सूर्य चंद्रमा सब प्रकार देवें। या से लेकर वत्समम पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जितनी दूर चारों महादिशाएं हैं और जितनी दूर आंख दर्शन शक्ति फैलती है, वहां तक मुझ में वह हाथी के बल वाला परम ऐश्वर्य आकार मिले। हस्ती से लेकर माम हम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, क्योंकि सुख से पढ़ने योग्य पशुओं में हाथी प्रतिष्ठा वाला हुआ है, उसके सेवनीय कांति से अपने को भले प्रकार सींचू शुद्ध करूं। सूक्तम 23 येन बेहद से लेकर दशमसी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे स्त्री, जिस कारण से तू बंध्या बांस हुई है, उस कारण को तुझसे हम नष्ट करते हैं। अभी उसको तुझसे और कहीं दूर हटाकर हम रखते हैं। आते योनिम से लेकर दशमास्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सुभगे, रक्षा करने वाला परकर्मी गर्भ तेरे गर्भाशय में आवे, जैसे बाण तुनीर तीर के थैलों में इस घर में 10 महीने तक पुष्ट हुआ, तेरा वीर कुल शोधक बालक अच्छे प्रकार उन्नत हो। पुमांसम पुत्रम से लेकर यान तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वधु, रक्षा करने वाला बहु रक्षक वीर संतान उत्पन्न कर, उसके पीछे रक्षा करने वाला वीर बालक उत्पन्न होवे, उत्पन्न हुए नरक से बचाने वाले संतानों की माननीय माता हो, और उसकी भी जिनको तू उत्पन्न करे, यानी भद्राणी से लेकर भाव चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, और जैसे मंगलदायक बालकों को सूक्ष्मदर्शी ऋषि लोग अथवा ऋषभ औषधि के रस उत्पन्न करते हैं, वैसे ही संतानों के साथ तू कुल शोधक व बहुरक्षक बालक को प्राप्त कर। सो तू जनने वाली दूध पिलाने वाली माता गौ के समान हो। क्रिनोमी ते से लेकर तम भव पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तेरे लिए संतान रक्षक कर्म गर्भाधान पुंसवन आदि संस्कार को मैं करता हूँ, तेरा घर गर्भाशय में आवे, हे नर की हितकारनी, तो कुल शोधक संतान प्राप्त कर जो तुझको सुखदायक होवे और तू उसको सुखदायक हो। या साम से लेकर औषधिया छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस उगने वाली अन्न आदि औषधियों का सूर्य पालने वाला पृथ्वी उत्पन्न करने वाली और समुद्र जल जड़ हुआ है, वे दिव्य गुण वाली औषधि संतान पाने के लिए तेरी अच्छी प्रकार रक्षा करे। सूक्तम 24 पेयसो से लेकर शस्त्रंच पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, औषधियां चावल जौ आदि वस्तुएं सार वाली हुएं और मेरा वचन सार वाला हुए, और भी मैं सार वाली औषधियों का शस्त्रों प्रकार से यथाविधि धारण करूं। वेदाहम से लेकर ग्रह दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं सार वाले परमेश्वर को जानता हूँ, बहुत सा धान्य उसने उत्पन्न किया है, जो दानशील ईश्वर यथावत पोषक नाम यज्ञ ना करने वाले के घर में गति वाला है, उन परमात्मा का हम आवाहन करते हैं। इवा या से लेकर मक्षितम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये जो मानुषी पांच भूत पृथ्वी आदि से संबंध वाली प्रजाएं पांच फैली हुई दिशाओं में हैं, वे प्रजाएं अनिष्ट व मलिनता हटाकर यहाँ पर बढ़ती को यथावत लावें, और जैसे नदियां बरसने पर मलिनता हटाकर सैकड़ों धाराओं वाले और शस्त्रों विधि से धारण करने वाले अक्षय सींचने के साधन झरना कूप आदि को निकालती हैं, ऐसे ही हमारा यह धान्य शस्त्रों प्रकार से धारण करने वाला और अक्षय होवे। सत हस्त से लेकर समा में पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सैकड़ों हाथों वाले मनुष्य, धान्य को बटोर कर ला, और हे शस्त्रों हाथों वाले अच्छे प्रकार से फैला, और किए हुए और कर्तव्य कर्म की भर्ती को यहाँ पर मिलकर ला। तीसरों मात्रा से लेकर समासी छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तीन मात्राएं भाग विद्या व पृथ्वी धारण करने वाले की और चार ग्रह पत्नी घर की पालन शक्ति की होवें, उन सब मात्राओं में से जो अत्यंत समृद्धि वाली है उस मात्रा से तुझको सब ओर से हम छूते संयुक्त करते हैं। उपहस से लेकर अक्षितम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रजापालक गृहस्थ, योग प्राप्ति और संग्रह क्षेम व रक्षा दोनों निश्चय करके तेरे क्षत्रिय क्षति व हानि से बचाने वाले हैं, वे दोनों यहाँ पर बढ़ती और बहुत अचूक अधिकाई लामे। सूक्तम 25 उत्तद से लेकर हमी विद्यामी त्वा हृदि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्या, तेरे उखाड़ने वाला विद्वान तुझको उखाड़ दे, अपने शयन स्थान हृदय में मत ठहर, सुकामना का जो तेरे लिए भयानक तीर है उससे तुझको हृदय में भेजता हूँ। अधिपर्णा से लेकर हृदय दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अधिष्ठान व प्रतिष्ठा के पंख वाले, वीर्य तपोबल की अनि अग्नि वाले, संकल्प के दंड छिद्र वाले, उस प्रसिद्ध बुद्धि रूपी तीर को ठीक ठीक लक्ष्य पर सीधा करके सुंदर मनोरथ तुझको हृदय में भेदे। या परिहान से लेकर त्वा हृदय तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सुंदर मनोरथ का ठीक ठीक लक्ष्य पर चलाया हुआ प्राचीन वेद विज्ञान का पंख रखने वाला, विविध प्रकार से दाह करने वाला, जो तीर की गति व तिल्ली नामक मर स्थान को सुखा देता है, उससे तुझ अविद्या को हृदय में भेजता हूँ। शुचा विद्या से लेकर अनुव्रता चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्या, विशेषता करने वाली पीड़ा से भीती हुई सूखे मुख वाली कोमल स्वभाव वाली निरभिमान सेवनीय प्रिय बोलने वाली और अनुकूल आचरण वाली पतिव्रता के समान तुम मेरी ओर चली आ। आजामी से लेकर मम चितम उपाय सी पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्या, तुझको पूरे उपाय से अपनी माता से और पिता से सब ओर यथा नियम प्राप्त करता हूँ, जिससे मेरे कर्म व बुद्धि में तू रहे, मेरे चित्त में तू पहुँचती रहे, व्यस्त से लेकर वशे छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्राण और अपान, इसके लिए मेरे हृदय के विचारों को फैलाओ और इसको अहिंसिका अर्थात हितकारिणी करके मेरे ही वश में करो। इति पंचमो अनुवाक अष्टो अनुवाक सूक्तम 26। ये से लेकर स्वाहा पहला श्लोक, जो तुम इस पूर्व या सन्मुख दिशा में वज्र रूप नाम विजय चाहने वाले हो, उन तुम्हारी अविद्या अग्नि विद्या तीर है, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कार व अन्न होवे, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी होवे। ये से लेकर स्वाहा दूसरा श्लोक जो जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तुम इस दक्षिण व दाहिनी दिशा में रक्षा की इच्छा वाले नाम विजय चाहने वाले वीर हो, उन तुम्हारा मनोरथ तीर है, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कार व अन्न होवे, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी होवे। ये से लेकर वह स्वाहा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वो तुम इस पश्चिम व पीछे वाली दिशा में विविध ऐश्वर्य वाली क्षत्रिय नाम विजय चाहने वाले वीर हो, उन तुम्हारा जल विद्या तीर हैं, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कार व अन्न होवे, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी होवे। ये से लेकर स्वाहा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तुम इस उत्तर व बाई और वाली दिशा में बेचने वाले नाम विजय चाहने वाले वीर हो, उन तुम्हारा पवन तीर है, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कार का अन्न होवे, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी होवे। ये से लेकर स्वाहा पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो तुम इस स्थिर व निश्चित दिशा में लेप करने वाले वैद्य नाम विजय चाहने वाले वीर हो, उन तुम्हारी अन्न सोम लता आदि औषधियाँ तीर हैं, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कार व अन्न होवे, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी होवे। ये से लेकर स्वाहा छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो तुम इस ऊपर वाली दिशा में रक्षा के अधिकारी नाम विजय चाहने वाले वीर हो, उन तुम्हारा बड़ों का स्वामी मुख्य सेनापति तीर है, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कार व अन्न होवे, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी प्रशंसा होवे। सूक्तम 27 प्राची से लेकर दधम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पूर्व व सन्मुख वाली दिशा का अग्नि अग्नि विद्या में निपुण सेनापति अधिष्ठाता हो, कृष्ण सर्व के समान सेना व्यूह रक्षक हो, सूर्य से संबंध वाले बाण हो, उन अधिष्ठाताओं और रक्षों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न और इन बाणों बाण वालों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न होवे। जो वैरी हमसे वैर करता है अथवा जिस वैरी से हम वैर करते हैं उसको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। दक्षिणा से लेकर दधम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दक्षिण व दाहिनी ओर वाली दिशा का बड़े ऐश्वर्य वाला इंद्र अधिकारी सेनापति अधिष्ठाता हो, तिरछी धारी वाले सांप यदा पशु पक्षी आदि की पंक्ति के समान सेना समूह रक्षक हो, रक्षा करने वाले बाण हों, उन अधिष्ठाताओं और रक्षों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न और इन बाणों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न होवे। जो वैरी हमसे वैर करता है अथवा जिस वैरी से हम वैर करते हैं हे शूरो उसको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। प्रतीचि से लेकर जंबे धग्म तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पश्चिम व पीछे की दिशा का शत्रुओं का रोकने का वरुण पद वाली सेनापति अधिष्ठाता हो, अजगर बिच्छू सांप बाघ चीता व हाथी के समान सेना व्यूह रक्षक हो और अन्न बाण होवे, उन अधिष्ठाताओं और रक्षों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न और इन बाणों बाण वालों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न होवे। जो वैरी हमसे वैर करता है अथवा वैरी से हम वैर करते हैं हे शूरो उसको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। उदीची से लेकर धर्म चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उत्तर व बाईं ओर वाली दिशा का प्रेरक व उत्तेजक सोम पद वाला सेनापति अधिष्ठाता होवे, आप उत्तम होने वाला व बहुत दौड़ने वाले सांप के समान सेना व्यूह रक्षक होवे और बिजली बाण होवे, उन अधिष्ठाताओं और रक्षों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न और इन बाणों बाण वालों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न होवे। जो वैरी हमसे वैर करता है जिस वैरी से हम वैर करते हैं उसको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। ध्रुवा से लेकर धद्म पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, स्थिर दिशा का कामों में व्यापक सद्वैद्य अधिष्ठाता हुए, चितकबरे व काले गले वाले सांप के समान सेनावियों रक्षक होवे और जड़ी बूटी औषधि बाण होवे, उन अधिष्ठाताओं और रक्षों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न और इन बाणों बाण वालों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न होवे। जो वैरी हमसे वैर करता है अथवा जिस वैरी से हम वैर करते हैं हे शूरो उसको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। उधरवा दशम से लेकर छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ऊपर वाली दिशा का बड़े बड़े शूरों का स्वामी बृहस्पति पद वाला सेनापति अधिष्ठाता हो, श्वेत वर्ण वाले सांप के समान सेना व्यूह रक्षक होवे वर्षा वृष्टि विद्या बान हुए। उन अधिष्ठाताओं रक्षों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न और उन बानों बान वालों को बहुत बहुत सत्कार व अन्न हुए। जो वैरी हमसे वैर करता है अथवा जिससे हम वैर करते हैं हे शिवरो, उसको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। सूक्तम 28 ऐशा 1:1 से लेकर रुष्टि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये साधारण सृष्टि एक सृष्टि सृष्टि के परमाणु से मिलकर हुई है, जिसमें पृथ्वी आदि भूतों से बनाने वाले नाना रूप वाले ईश्वर गुणों ने भूमि सूर्य आदि लोकों को सृजा है। जहां पर उत्तम नियम वाली बुद्धि ऋतु अर्थात क्रम व व्यवस्था से विरुद्ध हो जाती है, वहां वह पीड़ा देती हुई और सताती हुई व्यक्त वाणी वाले अव्यक्त वाणी वाले जीवों को नष्ट कर देती है। ऐसा पशुओं से लेकर स्याद दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। ये व्यवस्था विरुद्ध बुद्धि मांस खाने वाली और अनेक विधि से भक्षण छीला होकर दो पाए और चौपाए जीवों को श्रद्धा नष्ट करती है। इसलिए इस अनिष्ट बुद्धि को ब्रह्म अर्थात ईश्वर वेद व ब्राह्मण को वह सौंपे तो वह सुखदायिनी और कल्याणी हो जावे। शिवा मव प्रशेभ्यो से लेकर न इहे धी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम नियमाली बुद्धि पुरुषों के लिए कल्याणी और गौओं को और घोड़ों को कल्याणी हो। यहाँ इस सब खेत को कल्याणी और हमको कल्याणी हो। इह पुष्टि से लेकर पोष्य चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ पर पुष्टि और यहाँ पर ही रस होवे। हे उत्तम नियम वाली बुद्धि यहाँ पर अत्यंत करके शस्त्रों प्रकार से धन देने वाली हो और व्यक्त और अव्यक्त वाणी वाले जीवों को पुष्ट कर। यत्रा से लेकर पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहाँ पर सुंदर हृदय वाले सुकर्मी लोग अपने शरीर का रोग त्याग करके आनंद भोगते हैं, उस लोक जन समूह को उत्तम नियम वाली सुमति साक्षात आकर मिली है। वह सुमति हमारे पुरुषों और ढोरों को ना पीड़ा दे। यत्रा से लेकर पशुश्च छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहाँ पर सुंदर हृदय वाले सुकर्मियों का और जहाँ पर अग्निहोत्र करने वालों को लोक जन समूह है, उस लोक को उत्तम नियम वाली सुमति साक्षात आकर मिली है। वह सुमति हमारे पुरुषों और ढोरों को ना पीड़ा दे। सूक्तम 29 याद राजानों से लेकर सदा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण से नियमकर्ता परमेश्वर के ये सभासद ऐश्वर्य वाले राजा लोग यज्ञ वेद अध्ययन अन्न दान आदि पुण्य कर्म के फल 16 पदार्थ मोक्ष को 4 वरण 4 आश्रम सुनना विचरना ध्यान करना अप्राप्त की इच्छा प्राप्त की रक्षा रक्षित का बढ़ाना बड़े हुए का अच्छे मार्ग में व्यय करना इन 15 प्रकार के अनुष्ठान से पाए हुए 16 मोक्ष को विशेष करके भोगते हैं, उसी कारण से आत्मा को दिया हुआ उज्याले और अंधेरे में गति वाला प्रभु हमारे आत्मा को पुष्ट करने वाला व धन का देने वाला अमृतोत व अन्न रूप होकर पुरुषार्थी को अच्छे प्रकार से मुक्त करता है। सर्वान से लेकर दस्यति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संकल्पों का पूरा करने वाला आत्मा को दिया हुआ प्रकाश और अप्रकाश में गति वाला रक्षक प्रभु व्यापक समर्थ और वर्तमान होता हुआ सब सुंदर कामनाओं को पूरा करता है और नहीं घटता है। यो दधाति से लेकर बलियस्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुछ संसार करके सम्मान किए गए प्रकाश और अंधकार में गति वाले रक्षक प्रभु को अपनी आत्मा में दान करता है, वे पुरुष दुख रहित स्वर्ग को चढ़ जाता है। जहाँ पर निर्बल करके अधिक बलवान को शुल्क कर नहीं किया जाता है। पंचापूपम से लेकर अक्षतम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विस्तीर्ण व पूर्व आदि 4 और ऊपर नीचे की पांची पांचों दिशाओं में अटूट शक्ति वाले अथवा बिना सड़ी रोटी देने वाले प्रकाश और अंधकार में गति वाले संसार करके सम्मान किए हुए रक्षक प्रभु का अपनी आत्मा में अच्छे प्रकार दान करने वाला रक्षक पुरुषों बलवानों और विद्वानों के लोक में अक्षता अर्थात नित्य बुद्धि को भोगता है। पंचाभूपम से लेकर अक्षतम पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विस्तीर्ण व पूर्व आदि चार और ऊपर नीचे की पांचवी पांचों दिशाओं में अटूट शक्ति वाले अथवा बिना सड़ी रोटी देने वाले प्रकाश और अंधकार में गति वाले संसार करके सम्मान किए गए रक्षक प्रभु का अपने आत्मा में अच्छी प्रकार दान करने वाला सूर्य और चंद्रमा में उनके नियम में अक्षता नित्य वृद्धि को भोगता है। इरेव से लेकर दस्यति छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रकाश और अंधकार में गति वाला परमेश्वर भूमि व विद्या के समान और समुद्र अर्थात बड़े जल राशि के समान नहीं घटता है और दिव्य गुण वाले साथ साथ निवास करने वाले दोनों प्राण और अपान व दिन रात के समान वह नहीं घटता है। का इदम से लेकर ते सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, किसने ये कर्म फल किसको दिया है? इसका उत्तर, मनोरथ व कामना योग्य परमेश्वर ने मनोरथ या व कामना करने वाले जीव को दिया है। मनोरथ व कामनीय ईश्वर देने वाला और मनोरथ व कामना वाला जीव लेने वाला है। मनोरथ ने समुद्र पार्थिव समुद्र व अंतरिक्ष में प्रवेश किया है। हे मनोरथ व कामनीय ईश्वर, तुझको मैं जीव ग्रहण करता हूँ, ये सब काम तेरा है। भूमिष्ठवा से लेकर विराजशील आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, काम भूमि और यह बड़ा अंतरिक्ष भी तुझको स्वीकार करे, मैं जीव पाकर न प्राण शीर बल से न आत्म बल से और न प्रजा से अलग हो जाऊं। सूक्तम 30 सहृदयम से लेकर बांध्या पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, एक हृदय एक मनता और निर्वैरता तुम्हारे लिए मैं करता हूँ, एक दूसरे को सब ओर से तुम प्रीति से चाहो, जैसे न मारने योग्य गौ उत्पन्न हुए बछड़े को प्यार करती है। अनुव्रत पितु से लेकर शंतिवाम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, कुल शोधक पवित्र बहुरक्षक व नरक से बचाने वाला पुत्र संतान पिता के लिए अनुकूल वर्ती होकर पिता के साथ एक मन वाला होवे, पत्नी पति से जैसे मधु में सनी और शांति से भरी वाणी बोले। माँ भ्राता से लेकर भद्रया तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, भ्राता भ्राता से द्वेष ना करे और बहन बहन से भी नहीं, एक मत वाले और एक व्रति होकर कल्याणी रीति से वाणी बोलो। येन देवा से लेकर पुरुषभ्य चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस वेद पथ से विजय चाहने वाले पुरुष नहीं विरुद्ध चलते हैं और ना कभी आपस में विद्वेष करते हैं, उस वेद पथ को तुम्हारे घर में सब पुरुषों के लिए ठीक ठीक ज्ञान का कारण हम करते हैं। जाजस्वंत से लेकर क्रिनोमी पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बड़ों का मान रखने वाले उत्तम चित्त वाले समृद्धि धन धान्य की वृद्धि करते हुए और एक धुरा होकर चलते हुए तुम लोग अलग अलग ना हो और एक दूसरे से मनोहर बोलते हुए आओ तुमको अपने साथ साथ गति उद्योग व वा विज्ञान वाले और एक मन वाले मैं करता हूँ। समानी प्रपा से लेकर अभिता छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तुम्हारी जलशाला एक हो और अन्न का भाग साथ साथ हो, एक ही ज्योते में तुमको साथ साथ मैं जोड़ता हूँ, मिलकर गति उद्योग व ज्ञान रखने वाले तुम अग्नि ईश्वर व भौतिक अग्नि को पूजो, जैसे अरे पहिए के दंडे नाभि पहिए के बीच वाले काठ में चारों ओर से सटे होते हैं। समननेन से लेकर अस्तु सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यथावत सेवन व व्यापार के तुम सबको साथ साथ गति उद्योग व ज्ञान वाले एक मन वाले और एक भोजन वाले मैं करता हूँ, विजय चाहने वाले पुरुषों के समान अमरपन जीवन की सफलता को रखते हुए तुम बने रहो, सायंकाल और प्रातःकाल में चित्त की प्रसन्नता तुम्हारे लिए होवे। सूक्तम 31 वी देवा से लेकर समायुषा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विजय चाहने वाले पुरुष आयु के घटाव से लग रहे हैं। हे विद्वान पुरुष, तू कंजूसी व शत्रुता से लग रहे, मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। व्यात्रेय से लेकर समायुषा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शोधन करने वाला पुरुष पीड़ा से अलग और शक्तिमान पुरुष पाप की क्रिया से अलग रहे, मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय और आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। वी से लेकर समायुषा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ग्राम वाले जीव जंगली जीवों से अलग और जल प्यास से अलग चले हैं, मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन से मिला रहूं। इमे से लेकर समयुषा चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये दोनों सूर्य और पृथ्वी अलग अलग चलते हैं, सब मार्ग दिशा दिशा को अलग अलग जाते हैं, मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। त्वष्टा से लेकर समयुषा पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सूक्ष्मदर्शी पिता बेटी को दायज स्त्री धन अलग करके देता है, इसी प्रकार ये प्रत्येक लोक अलग अलग चलता है, मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। अग्नि से लेकर समायुषा छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अग्नि प्राणों जीवन शक्तियों को मिलकर पुष्ट करता है और चंद्र प्राण के साथ संधि वाला है, मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। प्राणेन समायुषा सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विजय चाहने वाले महात्माओं ने सब ओर से वीर्यमान सर्व प्रेरक व सर्वत्र गति परमेश्वर व सूर्य की प्राण से मिलकर पाया है, मैं सब पाप कर्म से अलग और राजरोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। आयुष्मता से लेकर समायुषा आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बड़ी आयु वाले और दूसरों की बड़ी आयु करने वाले देवताओं के प्राण के साथ जीता रहूं, मरा मत जा, मैं सब काम कर्म से अलग और राजरोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। प्राणेन समायुषा से लेकर नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जीते हुओं के श्वास से प्राण श्वास ले, यहां पर ही रहकर मरा मत जा, मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। उदायुषा से लेकर समायुषा दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जीवन उत्साह के साथ खड़ा होकर जीवन के साथ प्राकर्मी हो, औषधियां अन्न आदि के रस भोग से ऊंचा हो, मैं सब कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। अपरजन्नस्य से लेकर समायुषा ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हम अमर होकर सींचने वाले मेघ की वर्षा से जैसे सब ओर से उठ खड़े हुए हैं, मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। इति षष्ठोन्माक इति तृतीयम कांडम।